99 zł, oszczędzając 1300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia odnotowało rekordową dobową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 28 tysięcy. Relacje na linii Warszawa-Waszyngton nie ulegną pogorszeniu, niezależnie od wyniku wyborów za oceanem, mówił w śniadaniu w Trójce Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Na koniec tego serwisu zachęta, by w tym roku Dzień Niepodległości spędzić z Muzeum Historii Polski i Polskim Radiem. Prawie 28 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 349 osób, wykonano prawie 67 tysięcy testów na obecność COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach śląskim, blisko 4300, i mazowieckim, prawie 3000. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że najwięcej zakażeń jest w dużych aglomeracjach miejskich. Wszystkie duże aglomeracje, aglomeracja śląska jest bardzo gęsto zaludniona, sprzyja temu, że tych nowych zakażeń niestety jest tak dużo. Niestety mamy te transmisje poziomu w województwie śląskim bardzo aktywne, więc także apeluję do wszystkich mieszkańców Śląska, aby naprawdę przestrzegali tych zasad, które od miesięcy powtarzamy. Najważniejsze jest noszenie maseczki, unikanie kontaktów społecznych oraz mycie i dezynfekcja rąk, mówi Waldemar Kraska. Powinniśmy w dalszym ciągu pilnować siebie i swoich najbliższych. Ciągle pamiętać o maseczce, ciągle pamiętać o dystansie i o dezynfekcji. To są tak proste metody, o których my niestety zapominamy. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 521,5 tysiąca. Ponad 7,5 tysiąca osób zmarło. Wyzdrowiało przeszło 200 tysięcy osób. Mówiła Barbara Góra. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że w Stanach Zjednoczonych kwestia współpracy z Polską jest ponadpartyjna. Jak mówił Andrzej Duda, będzie współpracował z kolejnym prezydentem USA niezależnie od wyniku wyborów. Minister Szczerski przypomniał, że prezydent rozpoczynał swoją pierwszą kadencję za czasów Baracka Obamy. Był bardzo udany szczyt NATO w Warszawie właśnie za tandemu Obama-Biden. Potem wolą wyborców amerykańskich administracja się zmieniła, przyszedł Donald Trump. Też nie było żadnych gwarancji, że będą to dobre relacje, a udało się zbudować bardzo dobre relacje z prezydentem USA i udało się bardzo wiele rzeczy załatwić przez te 4 lata w relacjach polsko-amerykańskich. W USA trwa liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Według prognoz stacji BBC prowadzi kandydat demokratów Joe Biden, zdobywający 253 głosy elektorskie. Prezydent Donald Trump może natomiast liczyć na 214 głosów. Do zwycięstwa potrzeba co najmniej 270 głosów elektorskich. Premier Francji Jean Castex oddał w Nicei hołd 3 ofiarom zamachu, do którego w ubiegłym tygodniu doszło w tamtejszej bazylice. Przemawiając zapewnił francuskich katolików o wsparciu ze strony państwa. O czym z Paryża Stefan Folzer. Premier Jean Castex oddał narodowy hołd ofiarom zamachu na wzgórzu przed Nicejskim zamkiem. Odznaczył pośmiertnie 3 poległych medalem uznania dla ofiar terroryzmu. Wręczył także odznaczenia policjantom, którzy interweniowali w dniu zamachu. Podczas przemówienia premier zwrócił się do francuskich katolików. Jestem tutaj także po to, aby wyrazić wsparcie dla diecezji w Nicei, jej biskupowi, księżom bazyliki i jej wiernym. Chcę także wyrazić wsparcie dla kościoła katolickiego we Francji i dla wszystkich katolików w naszym kraju. W ceremonii uczestniczyli m.in. były prezydent Francji Nicolas Sarkozy i książę Monako. Obecni byli także przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich. 29 października w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zamordował 3 osoby, zakrystianina oraz 2 kobiety, które modliły się w świątyni. Nożownik został postrzelony przez policję i przebywa w szpitalu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku będą razem świętować Dzień Niepodległości. Muzeum organizuje grę online, która jest elementem organizowanego co roku 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu jest Polskie Radio, a więcej o tym Witold Banach. Gra bawiąc ma uświadomić, jak ważnym było pojawienie się Polskiego Radia dla społeczeństwa. Chcemy, by nasi odbiorcy poznali złote lata Polskiego Radia, bo to 20-lecie międzywojenne to był niesamowity okres w historii Polskiego Radia i w naszej grze staramy się pokazać, jak różnorodna była oferta wówczas. Wyjaśnia kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski Gabriela Sierocińska-Dec, która dodaje, że fabuła gry związana jest z życiem pewnej warszawskiej rodziny, u której pojawia się odbiornik radiowy. Pokazujemy najpierw świat rodziny Marcińskich przed radiem, a później mamy przełom, jak w domu pojawia się radioodbiornik i pokazujemy, jakich audycji rodzina słuchała w radio. A więc audycji poradnikowych, słuchali transmisji z wydarzeń politycznych, z powieści radiowych, słuchali wreszcie transmisji sportowych. W grę Tak zmienił się świat zagrać będzie można od 11 listopada poprzez aplikację internetową przystanekniepodległość.muzhp.pl. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Tam termometry mogą pokazywać nawet 15 stopni. Najchłodniej z kolei na wschodzie i Podhalu około 9. Sporo chmur, ale jutro zapowiada się już więcej słońca i maksymalnie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Black Weeks w Media Expert. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Teraz za jedyne 1690, taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990, taniej o ponad 600 zł. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający iRobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dzień dobry Państwu, już po raz 11. Mówię to ja, Monika Małkowska, w roli francuskiego łącznika. Ze wsparciem wydającej program Aleksandry Kaczkowskiej i realizującej go Ewy Redel. Jeszcze podam Państwu adres mailowy, to dla tych, którzy chcieliby ze mną pokorespondować. monika.malkowska@polskieradio.pl. I zapewniam Państwa, czytam każdy mail i może nie od razu, ale zawsze odpowiadam. No a teraz przystępujemy do dzisiejszego programu. A dzisiaj będzie o jutrze. Nie jakiejś odległej przyszłości, lecz o dniu, który następuje po sobocie. O niedzieli. Ten siódmy dzień tygodnia najwięcej trudu nastręcza tłumaczom tekstów piosenek, bo nie tylko brzmieniowo różni się to słowo ogromnie w rozmaitych językach, co gorsza, nie zgadza się liczba sylab, a to w tekstach śpiewanych duża komplikacja. No ale dlaczego rozmaite nacje tak odmiennie nazywają niedzielę? Ma to etymologiczne wytłumaczenie. Języki romańskie określają niedzielę jako Dzień Boga. Stąd włoska domenica, hiszpańskie domingo, francuski dimanche. Co ciekawe, mimo podobieństw zmienia się płeć niedzieli. A ponieważ nas najbardziej interesuje w tej audycji język francuski, od razu mówię, w tym języku to facet. On, lady mąż, pan niedziela. Po angielsku, niemiecku czy nawet po fińsku rodowód niedzieli jest łaciński. To dzień słońca, Sunday. A skąd się wzięła polska niedziela? A z Bożego nakazu. To dzień, kiedy nie powinno się pracować, czyli nie działać. Nie działaj. Niedziela. A jak ją spędzić? O, to już bardzo indywidualna sprawa. A na początek Ewa Bem poda swoją interpretację. Różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już i wreszcie masz niedzielę swą. Co zrobić z nią? Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasem dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją tyle dni. Głowę zachodzisz, co z nią zrobić i czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowy wyglądać będziesz. Tyle dni. To nie to, niedzielę tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją tyle dni. Czekasz, kiedy już będzie i znów nowej wyglądać będziesz. Tyle dni, a gdy przyjdzie głowę zachodzisz, co z nią robić? Bo miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją. Tyle dni, a gdy przyjdzie głowę zachodzisz, co z nią robić? I czekasz, kiedy już będzie i znów nowej wyglądać będziesz. Tekst napisała Maria Czubaszek, muzykę skomponował Wojciech Karolak i chyba Państwo przyznają, że te słowa trafiają do naszych odczuć co do niedzieli. No co z nią zrobić, kiedy już nadejdzie? No i są różne recepty, a między innymi jedną z nich poda Państwu Velvet Underground i Nico. To było na początku lat 60., kiedy utworzyła się ta dziwna, nietypowa formacja w fabryce, w factory Andy'ego Warhola. No i właściwie nieprofesjonalni muzycy okazali się znakomici w tej nowej dla nich roli. A piosenkę Sunday Morning skomponowali Lou Reed pospołu z Johnem Cale, zaś zaśpiewa Nico, która, no powiem, była piękna, miała warunki zewnętrzne na piątkę, za to głosowo Moim zdaniem najwyżej na truje z plusem, ale daje z siebie wszystko, żeby wybrzmiał ten utwór bardzo przekonująco. Sunday Morning. Dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. To taki listopadowy nastrój, prawda? Deszcz pada za oknami, nie chce się wyjść z łóżka, a zwłaszcza kiedy w tym łóżku obok leży jakieś przyjazne ciało i chciałoby się ruszyć gdzieś w drogę, no ale życie jest takie trudne i takie szalone. Czyż nie lepiej w mroku rysować palcami kontur jego lub jej ciała? Nastrój gnuśności, który wybrzmiał w tej piosence Sunday Morning, jest troszeczkę podobny do tego z ballady Johnny'ego Cash'a Sunday Morning Coming Down. Nadchodzi poranek niedzielny. No to dla niego jest przerażające, bo umówmy się, ten pan był nieco zużyty po poprzedniego dnia, kiedy koncertował, no troszeczkę łyknął tego i owego. Jednak rankiem w niedzielę, kiedy się odświeżył, kiedy wyszedł na powietrze i do jego nozdrzy doszedł zapach pieczonego kurczaka, a także usłyszał gdzieś w niedzielnej szkółce chór dzieci, no to poczuł żal. Poczuł, że coś stracił, coś z dzieciństwa. Coś, co właśnie zdarzało się w niedzielę. Jakoś tak się stało w drodze ku karierze, ku sławie. Bo w niedzielę gwiazdorzy często czują się samotni. John Cash zaśpiewał piosenkę Chrisa Christophersona w bardzo chyba przekonujący sposób. She has blessed me. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. And then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday. This makes the body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of a sleeping city sidewalk and a Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And then I stopped beside a Sunday school and listened to the song they were singing. Then I went on down the road and somewhere far away a lonely bell. And it echoed through the canyon like a disappearing dream of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of a sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. A piwo z rana jak śmietana, można przytoczyć polskie powiedzonko. Żeby mieć taki głos jak Johnny Cash, to troszkę trzeba doświadczyć w życiu tego i owego. I tak sobie myślę, słuchając wynurzeń Cash'a, czy nie lepiej żyło się frajnie na targówku takiemu na przykład zięciowi szwagra, co to miał dorożkę i konia imieniem Fela. Tę znaną piosenkę Stanisława Grzesiuka nie śpiewa autor, tylko głos i osoba, która się nie bardzo kojarzy z takimi klimatami na targówku. Ale uważam, że całkiem mu to nieźle wyszło. Mieczysław Fog. Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machają więc, wolają więc, gdy jedzie dryndą zięć. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziem na spacer w aleje. Tlok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my klusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Thank you.

vol Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro 40. No natychmiast proszę się skierować do gate'a, do wyjścia. I tak słucha tych komunikatów pan Gilbert, czy też słuchał raczej, bo to pieśń przeszłości, lata 60. I tak sobie myślał, że codziennie wstaje do tej roboty za 25-7 i prawie śpiąc jeszcze. On i jego Nicole jadą do roboty. No i potem wracają wieczorem, idą do łóżka, nawet prawie nie mają szans ze sobą porozmawiać. My w PRL-u, bo przecież wtedy to były czasy PRL-owskie, wydawało nam się, że no, takie mieszkanie, takie okoliczności, to, że można iść na Orly i popatrzeć na samoloty, które startują do różnych krajów, że to jest już szczyt marzeń. No, tymczasem znalazł się ktoś, kto zareplikował i odpowiedział na te francuskie żale. Kto? Wojciech Młynarski, przenosząc słuchaczy w polskie realia, a mianowicie niedziela na Głównym. Chodzi oczywiście o Dworzec Główny. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. W piosence byk nonajronowo-tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur s'en demandait de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, bili brawo, co się w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej. Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach. Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na Głównym, na oddech krótki. Niedziela na Głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na Głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na Głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na Głównym, na spin frustrację i oddech nierówny. Na Głównym niedziela, niedziela na Głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg osobowy do Główna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam. Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na Głównym, niedziela. Niedziela na Głównym, niedziela. Niedziela na Głównym, niedziela. No już na tym Głównym pomęczyliśmy się. To dawne czasy, kiedy jeszcze w ogóle był Dworzec Główny w Warszawie, a nie Warszawa Centralna. Ale wrócimy na Orly. Tylko zupełnie będzie to inny nastrój. Będzie lirycznie. Beko skomponował swoją piosenkę i zaśpiewał w 1963 roku. Niejako odniósł się do tej piosenki Jacques Brel, ale 14 lat później, w 1977 roku, napisał piosenkę Orly. Nie ma już tam żadnej niedzieli, nie wiadomo jaki to był dzień tygodnia, ale jest odniesienie do Beko. I cóż to było? To było pożegnanie. To było pożegnanie z jakąś kobietą. Rozstanie kochanków. Być może była to jego osobista sprawa. Rozstał się parę lat wcześniej z niejaką Monique. Ale także Jacques Brel już wtedy wiedział, że jest ciężko chory na raka. I to właściwie było pożegnanie jego z życiem. To jest bardzo przejmujący obrazek i znowu jest jesiennie, znowu jest listopadowo. Jesteśmy na Orli, ale jest mrzawka, jest ohydnie i para, która się rozstaje, żegna, zapewnia się o miłości, jest prawie niewidoczna w takiej deszczowej mgiełce. No to teraz Jacques Brel. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'eau. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent. Se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement ils fuient, fuient sans se retourner. Et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle, elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser, voilà qu'elle se retourne. Il se retourne encore, ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis. Je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Jest takie francuskie powiedzonko partir se mourir en paix, czyli wyjeżdżać, wyjechać, to troszkę umrzeć. I myślę, że ta piosenka znakomicie z tym powiedzonkiem konweniowała. No ale nie chciałabym, żeby państwo tak mokli na tym deszczu i oglądali smutne pożegnanie. to też chciałabym, żeby słuchacze się teraz ogrzeli w pełnym słońcu i ciepłym głosem Nat King Cole'a. To będzie niedziela, też niedziela, niedziela letnia. I gdyby Nat King Cole miał wybrać jedyny dzień z życia, to z pewnością byłaby to ta niedziela, kiedy ją spotkał. Lato nadchodziło, było coraz bliżej. Żonkile rozkwitały na wzgórzu, a ich kiwające się główki zdawały się potwierdzać, namawiać go. No weź, że wreszcie ją pocałuj, Nat King Cole. If I had to choose just one day, if I had to choose just one day to last my whole life through, it would surely be that Sunday. The day that I met you, newborn whippoorwills were calling from the hills. Summer was a-coming in, but fast. Lots of daffodils were showing off their skills. Nodding all together, I could almost hear them whisper, go on, kiss her, go on and kiss her. If I had to choose one moment to live within my heart, it would be that tender moment, recalling how started. Darling, it would be when you smiled at me that way, that Sunday, that summer. Newborn whippoorwills were calling from the hills. Summer was a-coming in, but fast. If I had to choose one moment to live within my heart, it would be that tender moment, recalling how we started. That Sunday, that summer. If I had to choose just one day. Było miło, ale się skończyło, bo niedziela to dzień, kiedy wspomnienia nachodzą z wyjątkową intensywnością. I wtedy ten z nazwy słoneczny dzień staje się ponury, staje się gloomy. Gloomy Sunday to utwór, który powstał w latach 30. i wiele osób go śpiewało. I okazało się, że to muzyczne tło w sam raz dla desperatów, chcących rozstać się z doczesnością. Ten utwór zaśpiewa dla nas Sarah Vaughan, ale kiedy po raz pierwszy był nagrany w 1936 roku, to na płycie nosił tytuł nie Gloomy Sunday, nie ta ponura, taka gnuśna niedziela, ale Hungarian Suicide Song, czyli węgierska piosenka samobójców. I legenda miejska głosi, że wiele osób targnęło się właśnie przy tej piosence na życie. Ja bardzo nie namawiam do tego państwa, ale rzeczywiście nastrój, trzeba przyznać, jest depresyjny. Sunday is gloomy. My hours are slumberless. Dearest, the shadows I leave with are numberless. Little white flowers will never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday with shadows I spend it my heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy, gloomy Sunday. Dreaming, I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart, deep. I dreamt that we two were apart, far apart, far, far, far apart. Dear darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Sunday. Proszę Państwa, teraz będzie Edith Piaf, która nie poprawi Państwu humorów, ale ona nie posunęła się do tej ostateczności, o której przed chwilą mówiłam. Po prostu wyznaje, że nienawidzi niedziel, że i Le Dimanche. A dlaczego ich tak nienawidzi? Bo to taki pretensjonalny dzień, który udaje różowiutką, szczodrą, narzuca się jako dzień szczególny, błogosławiony, a tłum snuje się jak na pogrzebie. Tak jak na pogrzebie dawno martwej niedzieli. Byłoby wszystko fajnie. Jedna osoba może to tylko poprawić, bo on, ten ukochany, pracuje cały tydzień i pracuje także w niedzielę. A gdyby był przy niej, przy Edith Piaf, no to byłoby zupełnie inaczej. Nienawidzę niedziel? Nie, nie. Ja nie mam takich emocji. Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y a pire que la semaine, y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. À la foule des millions de passants, cette foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui mord depuis longtemps. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, tout flanqué de soleil, qui efface en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serments, et de fleurs aux branches, et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue, des gens qui sans se presser vont à travers les rues, nous irions nous glisser tout demain dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensant, et ceux qui ne le sont pas, et qui veulent qu'on le croit, et qui vont à l'église parce que c'est la coutume, qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures, car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire. On virait notre bonheur, tout comme j'envie le leur, d'avoir des dimanches, de croire aux dimanches, d'aimer les dimanches, quand je les dimanches. Dosyć już tych skarg i zażaleń składanych na niedzielę. Zresztą Litwia podpowiedziała, jak można polubić ten dzień. Po prostu musi być ktoś bliski. Ale ja dzisiaj chciałam Państwa przenieść do współczesności. Mniej więcej 13 lat temu, dobrze policzyłam, powstał duet La Chanson du Dimanche, czyli niedzielna piosenka, niedzielna śpiewka. Dwóch młodych ludzi zrobiło wtedy taki eksperyment. On gra na gitarze, jeden, Clément Marchand gra na gitarze plus wokal, Alec Castagnelli na syntetyzatorze i śpiewa, a śpiewają, a to na ulicach, a to w domach handlowych, naprawdę byle gdzie. I co tydzień, w niedzielę właśnie, wypuszczali do sieci swoją nową piosenkę, która była komentarzem dotyczącym tego, co się na bieżąco wydarzało, głównie we Francji, acz nie tylko. Przestali istnieć w 2012 roku i się reaktywowali teraz, podczas pandemii. Śpiewają swoje stare utwory z nowymi słowami, z nowymi aranżacjami. Proszę Państwa, pożegnam Państwa tymi wesołymi, bo to są wszystko bardzo wesołe utwory, śpiewkami niedzielnymi. A ja, to znaczy Monika Małkowska z pomocą Aleksandry Kaczkowskiej i Ewy Redel. I teraz słuchamy niedzielnych chłopaków, którzy mówią, super jest robić niedzielne zakupy, a może niekoniecznie w pandemii. Niech nas pożegnają panowie, którzy się nazywają LCDD, czyli La Chanson du Dimanche. Écoutons. Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. J'achèterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer. Zapraszamy do reklamy. Co oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday. To